มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่484เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเราบรรลุวิชาที่สองนี้ในมัชฌิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเราบรรลุวิชาสามนี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่485เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสังฆารามนพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าความเพียรอันไม่ย่อหย่อนได้มีแล้วแก่ท่านพระโคดมหนอความเพียรของสัตบุรุษได้มีแล้วแก่ท่านพระโคดมหนอท่านพระโคดมสมควรเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระโคดมเทวดามีหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภารัตวาชะข้อที่ว่าเทวดามีนั้นรู้ได้โดยฐานะสังฆารวะมานพกราบทูลว่าท่านพระโคดมเมื่อข้าพระองค์ทูลถามว่าเทวดามีหรือหนอพระองค์ก็ตรัสตอบว่าภารัตวาชะข้อที่ว่าเทวดามีนั้นรู้ได้โดยฐานะเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้อยคำของพระองค์เป็นถ้อยคำเปล่าเป็นมุสาไม่ใช่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภารัตวาชะผู้ใดเมื่อถูกถามว่าเทวดามีอยู่หรือจะพึงตอบว่าข้อที่ว่าเทวดามีอยู่นั้นรู้กันโดยฐานะผู้นั้นก็เท่ากับกล่าวว่าเรารู้จักเทวดาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้รู้เข้าใจในเรื่องนี้ได้ว่าเทวดามีอยู่โดยแน่แท้สังฆารวันนกทูลถามว่าทำไมท่านพระโคดมจึงไม่ทรงตอบแก่ข้าพระองค์เสียแต่แรกเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภารัตวาชะข้อที่ว่าเทวดามีอยู่นั้นเขาสมมุติกันในโลกด้วยคำศัพท์ที่สูงสังฆารวามานพแสดงตนเป็นอุบาสก486เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสังฆารวานพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนะข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนะพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะต ั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลสังขารวสูตรที่10จบพรหมนวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มาในวรรคนี้ก็คือ 1. พรหมายุสูตร 2. เสลสูตร 3. อัสลายนะสูตร 4. โคตมุขสูตร 5. จังกีสูตร 6. เอสุกรีสูตร 7. ธนัญชานิสูตร 8. วาเสทสูตร 9. สุภสูตร 10. สังขารวสูตรรวมวรรคที่มีในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสนี้มี5วรรคคือ 1. คหปฏิวรรค 2. ภิกขุวรรค 3. ปริภาชกวรรค 4. ราชวรรค 5. พรหมนวรรคมัชฌิมปัณณาสจบบริบูรณ์